بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، البيان المبين إن كنتم تحبون النصحين وبيني فوازي إكوانين من وبينا وإن يكون نصحي. أنا سيم العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي اليمني رحمه الله تعالى. Baada ya kuzisoma aya juu ya yale watakayowapata wale ambao waliodharau maagizo ya Mola wao katika dunia, Allah aliposema khudhuhu faghulluhu, anataja mambo ya mali katika maisha yao ya akhira. Mchukueni kisha mfungeni, thumma aljahim sallu, kisha mtupeni katika moto wa jahim. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquhu, kisha katika minyororo ambayo dhira zake ni 70,000 basi mfungeni. Anasema fatanabahu liladhab, zindukeni ndugu zangu kuhusiana adhabu. Wa annahu kad uidda, na kwamba adhabu hiyo imeandaliwa. Wajuhiza, na ishawekwa tayari. Salasila muadda, ambazo kuna nyororo ambazo minyororo ambayo imeandaliwa. Wamujahaza, na iliyowekwa. Min alhadidi, ya vyuma. Tudkhalu min alfami wa tukhraju min aldubur, minyororo hiyo itaingizwa kuingizwa kupitia kinywa cha mtu mdomoni mwake, na itatolewa katika sehemu yake ya nyuma. Wakadha wakadha fi hadhihi silsila, kulluhum muqayyadun, hivyo hivyo katika minyororo hii wote watakuwa wamefungwa. Ghallun wa kulluhum fi hadhihi silsila wa salasil iddatun wa adhab, kuna maandalizi na kuna adhabu watakayopewa katika minyororo hii mingi. Kuna adhabu itayopewa. Wa dharbun wa nakal, na kupigwa na kukemewa. Liman a'rada fi dunya an kitabillah, kwa yule ambaye alopuuza duniani atapata adhabu, yule ambaye alopuuza duniani kitabu cha Allah. Wa an sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, akazipuuza sunna za mtume. Nas'alullah as-salamata al-afiya. Wa qala Allah ta'ala, na Allah kasema tena, inna a'tadna lidh-dhalimina naran, hakika sisi tumewaandalia madhalimu moto. Ahata bihim suradiquha, ahata bihim suradiquha, moto ambao umewazunguka kama vile khema, yani kuta zake zote zimewazunguka. Wa in yastaghithu yughathu, na ikiwa watataka wanyeshwe maji msaada, watataka msaada, yughathu, watapewa msaada. Bima'in kalmuhli, kwa maji kama vile yaliyotibuka maji hayo. Yashwil wujuh, yenye kuunguza zile nyuso za watu. Maji yakifika katika uso, uso wote umeunguka, umeanguka na umeungua. Bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa, hicho ni kinywaji kibaya na kibaya mno, kinywaji kichafu na kibaya mno mno, ndicho ambacho watacholishwa watu wa motoni. Kauli yake Allah aliposema inna a'tadna lidh-dhalimina, hakika sisi tumewaandalia adhabu hiyo madhalim. Liyashmula al-kafira wa jamia al-mujrimin, imkusanye kafir na waovu wote. Wa jamia al-fasiqin, na wale wote ambao wenye kufanya uovu. Alladhina dhalamu anfusahum, wale ambao wamedhulumu nafsi zao. Au ghairahum, au wakadhulumu wengine. Au hatta al-bahai, mpaka wanyama waliodhulumu. Kama jaa fi hadithi ibn Umar, kama ilivyokuja katika hadithi ibn Umar katika sahihi mbili, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema dakhalat imra'atun nara bihirratin habasatha, mwanamke ameingia katika moto kwa sababu ya paka tu alimzuia. Bihirra ay bisababil hirra, ameingia motoni kwa sababu ya paka. Albau huna yani ba'u sabab, sababia. Bisababi hirra, ameingia motoni kwa sababu ya paka. Habasatha hatta matat, alimzuia na kumzingira mpaka akafa. Fala hiya at'amatha, hakuwa yeye akimlisha. Wasaqatha, na kumnyisha. Idh habasatha, pale alipokuwa amemfunga. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashash al-ard, wala hakuwa amemwacha akila mwenyewe katika vilivyopo ardhini. Fasababu hadhihi al-hirra adkhala Allahu hadhihi al-mar'ata an-nar, basi kwa sababu ya paka huyu tu Allah kamuingiza mwanamke huyu katika moto. Ma indaha dhanbun illa hadha, hakuwa na dhambi nyingine isipokuwa hii. Fadhulmu sawa'un kana dhulmu an-nafsi au dhulmu al-ghair au dhulmu al-hayawanati, kwa hiyo dhulma, ndugu zangu, iwe ni dhulma ya mtu kuidhulumu nafsi yake au kumdhulumu mwingine au kuwadhulumu wanyama. Allah anasema inna a'tadna lidh-dhalimina naran, hakika sisi tumewaandalia madhalimu moto. أحاط بهم سرادقها ونكوا زنقوكا كما خيمة في الكزنقوكا زلك تزكي وإن يستغيثوا نيكوا تتكوا وكوفوا مساعدة من شدة العطش كتوكانا نكيو كوكالي ينزل الله عليهم العطش الله تترمش كواو كيو وهو نوع من العذاب نوني أين عذاب فلو عندهم ماء البحر المالح لشربوه والله كما قواو كنا ما جبحر يوتي يكاوينا تنفي وانجيانيو نسأل الله السلامة العافية وإن يستغيث يغاث إكيوة تتكوكوف مساعدة وكنش ماجي وتسيدي وبماء كالمهل يشو الوجوه ماجي نكتبوك سانا أمبايو يني كوشرازا نكتبوا أسو يعني وكوا أنونقوا أسوه فهو ماء حر في منتهى الحرارة ماجي هايو ني يموتو سانا يبكتك أكم ومشو وموتو من قبل أن يشرب قبل أن يشرب قبل يكون ومجرد ما يكون هذا الماء قريب من الفم ولو كومتو ومجهايا كوا قريب نكينيوشاك وإذا به قد شو الوجه تهماكي يشو نقوز وصوت وأحرقه نقو شوما شوما وإذا باللحم الذي عليه تهماكي زلنياما بزو سيبو جوية أسهو قد سقط من شدة الله بهذا الماء تياربسي زشانقوك كتوكانا نكولي كواكوا كواكا مجهايا يعني مجل فوقوا يموتو كيف لو شربه ونوناجي إكيوا تانيو مجهايا إكيوا tayaweka karibu na mkono na kinywa chake tu uso ule ngozi yake yote itaanguka kwa sababu ya ukali na le joto ambalo linapatikana katika maji haya vipi atapoyanywa la qatta'a batnahu wallahi maji haya yatakata tumbo lake wa qatta'a am'aahu na yatakata machango yake wa qatta'a badanahu na yatakata mwili wake bi sasharab wa sa'at murtafaqa hicho ni kinywaji kibaya mno ambacho mtu amekipata fa ya ibadallah eni waje wa Allah alquran baina aidina lima nu'ridu hanhu sisi qurani iko mbele yetu kwani tunaipuuza qurani lima natabiu alahwa kwani tunafuata matamanio ya wazee wetu yale ambayo tumewakuta wanaoyafanya bila ya kutazama muongozo wa qurani wala sunna lima namshi ma alkhawana walmutakabbirina kwani sisi tunatembea na watu wenye kufanya khiana katika dini kuwafanyia khiana watu wenye kutakabari walmutajabbirina watu ambao wenye kujabaruti walmudhayyina lisala na watu ambao wenye kuipoteza sala unaishi na mtu ambaye hasali hafungi hafanyi lolote katika mambo mema anaishi na mwanamke bila kuwa na ndoa ya kisheria unaishi na mtu kama huyu mtu ambaye ni muovu mtu ambaye anakula mambo ya riba mtu ambaye anafanya mambo ya haram na ndio rafiki yako kipenzi chako lima namshi ma alkhawan walmutakabbir kwa nini tunatembea na hawa fanakunu nahnu sababu fi ihlaki anfusina itakuwa sisi ni sababu ya kuzipotoza na kuziangamiza nafsi zetu ya abdallah julasauka يفرون منك ايوه امجا والله ولي رفيكي زاك ونوكانا وي وتكوكيمبيا والشيطان سيتبرأ منك نا شيطان يتجتكاسا كوكويكا مبالي ويوي كما قال الله تعالى كما الله نفيسيما كمثل الشيطان اذ قال للإنسان كفور نكما انفانو الشيطان انا بمبيا منادام كفور فلما كفر لكن منادام انا بكفور تو قال اني بريء منك اتمبيا ميني كومبالي نويوي اني اخاف الله رب العالمين من موغو فالله مولا ولمينغو فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها انكو مشواو watu hawa wote wawili katika moto wa jahannam watakaahumu milele wadhālika jazā'u adh-dhālimīn na hayo ndo malipo ya watu wenye kudhulumu ash-shaytānu wa man aghwāhu fi an-nār shaytāni na yule aliyomdanganya na kumghuri wote wataingia katika moto wadhālika jazā'u adh-dhālimīn na hayo ndio malipo ya watu ambao wenye kufanya dhulma waqala subḥānahu na akasema tena Allah azza وجل وقال الشيطان لما قضي الامر شيطان يتسيم بالي ambapo jambo litapohukumiwa ان الله وعدكم وعد الحق هيا katika siku ya kiyama katika viwanja katika ahwali يوم القيامه ile misukosuko ya siku ya kiyama شيطان yatasema ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم الله mekuahini ahadi yako ile mola wenu na mimi nikakuahidini fa akhlaftukum nikaenda kinyume na ahadi yangu juu yenu wama kana li alaykum min sultan wala sikuwa nayo nguvu juu yenu wala sikuwa na nguvu mimi juu yenu illa an da'awtukum isipokuwa mimi nilikuwa nakulinganieni tufanye machafu fanya maovu ishi na ile kula riba shirikisha haya tu ndio nilikuwa nikifanya fastajabtum li mkaniitikia fala talumuni walumu anfusakum msinilaumu mimi zilaumuni nafsi zenu ma ana bimusrikhikum mimi si mwenye kukuokoeni ai bimunqidhikum min adhabillah bimunqidhikum min adhabillah si wenye kukuokoa nyinyi wenye kuokoa kutoka na adhabi ya Allah wama antum kuntum bimusrikhiyya, wala nyinyi si wenye kuniokoa. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabli, mimi nimepinga kwa vile kunishirikisha kwangu, kunishirikisha kwenu nyinyi kabla hapa duniani nishapinga haya. Inna dhalimina lahum adhabun alim, hakika madhalim watakuwa na adhabu yenye kuumiza. Ash-shaytanu yatabarra, ndugu zangu shaytani atajitenga. Wal ashabu yatabarraun, na wale marafiki ndugu zako wa karibu walikuwa kikusukuma kwenda nawe disco au kwenda nawe bar au kuiba pamoja au kufanya khiana au kufanya kulewa kuzini. Idha kanat as-suhba ala ghairi taqwa Allah, itakapokuwa ule ukaribu katika misingi isiyokuwa ya Allah. Yaqulu ta'ala al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin, wale vipenzi siku hiyo wao kwa wao watakuwa ni maadui isipokuwa wale ambao wenye kumcha Allah. Na mwomba Allah atufishe katika dini ya Uislam na atupe marafiki wema wa khairi, iwe sababu ya kuongoka kwetu na tukinge na moto wa Jahannam. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Allahu a'lam.